أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimca walbahadahan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuca ugu muhiimsan toddobaadka innaga oo waqtiyada qaarna soo qabanna mowduuc cilmi ah oo aanu isleennahay bulshada waa uu u faa'iideynayaa hadduu ahaan lahaa xagga caafimaadka waxbarashada iyo baraarujinnada guud ee bulshada maanta barnaamijka waxaanu ku gorfayn doonaa dhacdadii ugu weyneed toddobaadka waa weeraradii yasooman iyo beeryabaal ee gobolka hiiraan halkaasoo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaad kaabayay loogana soo furtay gaadiid iyo saanad milatari waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya falanqeeya dhanka milatariga ah kana tirsanaa ciidankii hore ee soomaaliya waa Colonel Abdul Qadir Ahmed Noor iyo falanqeeye Maxamuud Ugaas oo u dhun daloola arrimaha Soomaaliya kuna sugan qurbaha dhegeystayaal badan ayaa iyaguna aaradooda ka soo dhiibtay mowduucan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hor dhacba aad ku maqasheen maanta barnaamijka waxa uu diiradda saaraya weeraradii waaweynaa ee ka dhacay yasooman iyo beeryabaal oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba lafagurka mowduuca ka soke waxaan idiin soo qadimaynaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta ashabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka hadlaya natiijadii dagaalkaas waxaanu ka warbixinaynaa malxamad ka mid ah malaaximta taariikhda jihaadka casrigan ka aloosan dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliyeed waxaa saaka salaadda subax kadib mujaahidiintu weerar ku qaadeen laba xero oo ku taalla duleedka magaalada buura buurte kuwaasoo kale ah yasooman iyo beeryabaal waxaa ku sugnaa labadaas xero ciidamo murtadiin ah oo isugu jira ashhaabala dirirkii dowladda riddada turkigu ay soo tababartay iyo mooryaantii tuugada qowlaysatada ahayd dagaal qaatay muddo hal saac ku dhow waxaa mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan labadaas xero dhimashada horudhaca waa 117 murtad wax dhaawac ah oo aan xerada ugu tagnayna ma jiraan waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen 9 gaari oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman ee dowladda riddada turkiga ay siisay waxay mahad dhammaanteed u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala keligiis isagaa ahal u ah in loo mahad celiyo isagaana guusha bixiya isagaana u gargaaray awliyadiisa ducafada ah ee aan lahayn awood aan tiisa ahayn ilaahay isagaanu tala saarannay isagaana nasri iyo gargaar ka sugaynaa waxaa hubaal ah in dhagar walba oo shaydaanka iyo awliyadiisu soo mareegaan inay daciif tahay fashilna ku dambaynayso insha allah waxaag waa qayb ka mid ah shirki jaraa'id ee uu qabtay sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta ashabaab markana waxaan toos u galaynaa falanqaynta barnaamijka maxamuud ugaas ayaan ku horeynaya maxamuud marka hore soo dhowow marka xigta dabcan waa dhegeysatay guud ahaan shirka jaraa'id ee sheekh cali dheere oo aan barnaamijyo hore ku soo gudbinay bal marka hore waxaad qiimeyn guud ku samaysaa adiga oo soo koobaya shirkaasi jaraa'id iyo waxa uu xambaarsanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ku salaamayaa walaalaha adiga iyo dhageystayaasha barnaamijka la socda iyo walaalaha ka qaybgalaya iyo walaalaha kale idaacadda Alfurqaanba. Haddii aan su-aasha ku soo dhowaado hadalkii sheekhu uu jeediyey munaasabadiisu ahayd dagaaladii ka dhacay ama xaqiiqatan lagu xasuuqay maleeshiyaadkii ololaha shisheeyuhu wado xaabada u ahaa labada degaan ee gobolka Hiiraan ka tirsan, runtii boqol iyo wamaasaada ku waayey. Runtii hadal guud ahaantii qayimo buu ahaa. Waqtiga dartiis waxaan jeclahay laba qodob, hadduu Alla idmo inaan ku soo koobo. Qodobka koowaad waxa weeye fariinta uu xambaarsanaa oo runtii fariin dhabarjab ku noqotay oo ay ku hungoobeen oo harqaare badan ay kala kulmeen kooxdii barnaamijkaas waday oo ololahaas iyo gaaladii waday kabaqaadka u ahayd oo dabadhilifyada ahayd oo Soomaalida ahayd oo maamuladan dabadhilifka madaxda ka ahayd ama xubnaha ka ahayd ay baryahan isku wareysanayeen oo ahayd in sheekhu uu ku dhintay sida ay sheegayeen dagaalkii ka dhacay meesha la yiraahdo Ceelkooxle, oo si kiishala la mida ay maaragtay xubno muhiim ah iyo tiro badan oo askartoodiiba ay ku waayeen. Fariinta horta sheekha hadalkiisu markaa uu gudbinayay oo ugu muhiimsan waxay ahayd dabarjab ay kala kulmayeen iyo fadeexad iyo wejigabax iyo naxdin uu u xambaarsanaa hadalka sheekhu oo ah wixii ay tamaninayeen oo naftooda iyo dadka shacabka oo muslimiinta Soomaaliyeed ba ay ugu been haawisayeen inay maaragtay dhalanteed iyo riyo iyo khiyaali iyo wax naftooda khabiisada oo ay jeclaatay un ay ahayd. Fariinta ugu muhiimsan oo xaqiiqatan anugu maaragtay aan aadka u jeclaystay aanan ku farxay markaan arkay falcelintii ay ka bixiyeenna taasay ahayd. Qodobka labaad oo qodobada ama waxyaabaha muhiimka ah ku jiray kelmaddaas aan kala soo dhixi bixi karo waqtiga dartiis wuxuu yahay fariinta sheekhu u diray khaasatan ciyaalka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed soddonkii sano ee u dambeysay xaabada u ahaa dagaalada saliibiyiinta waddankan ku soo duulay ay ka horinayaan gobollada kala duwan ee waddanka ee ay shareecada iyo diinta Islaamka iyo ummaddan iyo danaheed iyo mustaqbalkeedii iyo waxay aaminsan tahay kula dagaalamayaan. Su-aasha uu sheekhu weydiiyey dadka noocaas oo safkaas ku jira oo hawshaas haya oo dagaalada maaragtay lagu qaadayo iyo qaraxyada iyo beegsiga maaragtay ku wajahan nidaamkaas iswata iyo kooxdaas iswadata, dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarayso su-aashii oo weydiiyey oo ahayd adinka iyo Itoobiya iyo Maraykan iyo Uganda iyo gaalgaal dhalay oo dhan maxaa isku safka idinka dhigay, runtii su-aashaasa waxay u baahan tahay in keliya mooryaantaas maahane Soomaalida oo dhan xilligan ay isweydiiso, khaasatan inta safka cadowga ku jirta inay isweydiiso waxyaabaha ay naftooda ugu sheekeeyaan, midkii ay askaraynayaanna ay ugu sheekeeyaan, ruuxii ay taageero afka baarkiisa marka ugu yaraato ay weydiisanayaanna ay ugu sheekeeyaanba waxaa ka mid ah inay dantii Soomaaliyeed, mustaqbalkii Soomaaliyeed, maxaan ku iraahdaa nabad, horumarkii waddankan, in dadku nolol helaan ay ka shaqaynayaan. Waxaa marka su-aasha meeshaas ka dhalanaysa ay tahay haddii ay saas sheegashadaasu dhab tahay oo waxa aad sheeganaysaa ay run yihiin oo ficlan aad nin sidaa u fakaraya tahay, sideebay suurtogal ku tahay nin kasta oo Soomaaliya godob ka galay iyo mujtamacan iyo mabaadi'diisa godob ka galay oo necbaa oo la ogaa oo lagu yaqaanayo ku suntanaa nacaybka noocaasa inaad dufays kula jirto oo mar laba mitir meel u jirta aad meeshu ku nafbaxay aad ku nafbaxayso oo markuu saddex ka dhaawacmato ay shan ka dhaawacmayso, sideebay suurtagal ku noqoto? Caqliga taa ogolaanaya muxuu yahay? Diinta arrintaas sheegaysa maxay tahay? Maxaa tabriiraha loo hayaa? Maraykan oo la yaqaano cadaawada uu muslimiin iyo islaam u hayo oo waxa uu caalamul islaam ka geysta la yaqaano, maxaa idinku safka ku dhigay oo idiin tababarahaya oo lacagta idinkugu bixinaya? Haddaad dan Soomaaliyeed iyo mujtamac muslima mustaqbalkiisa aad hagaajinaysaan, xaqiiqatan waa jawaab hadday Soomaalidu hesho waxa meesha yaalla iyo waaqican foosha xun iyo dagaalkan iyo maaragtay wareerka jira xilligan iyo tiya ummaddu ku sugan tahay maaragtay wax badan ka tari lahayd oo xal looga gaari lahaa. Marka la soo koobo, marka hadalkaasi marka koowaad wuxuu ahaa hadal wadna qaban iyo huq ku ah shisheeye kalkaalkii iyo dabadhilifkii Soomaaliyeed meel kastuu joogayba. Marka labaad wuxuu ahaa garnaqsi iyo xujug ku oogid iyo maaragtay arrin qof kasta oo fakaraya, marna fadeexad ku ah oo safkaas ku jira, marna maaragtay wax uu ka fakaro iyo arrin uu shaqo guri ka dhigto. ان هورتيسا دغيسه واتاي وان كو سو لبانيا ان سو غليو كولونيل عبد القادر احمد نور كورنيلي بل مركه هره دنكاغا وحد ميليتري اهان او قيميسا دغالاداسي كدحاي بير يبال ايو يسومن بسم الله الحمد لله ني هورتا كلي برانسكا وان لا سو مالمان اني عدان كدغيسناي وحان او حدد سودو ليه وحاج قبايلدي دغال كلي غلينايو horta taas marka ugu horeysa waan ka digayay anigu dagaalka macnaha ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan intaba markii aan ka qiimeeyo waxa waaye in dad shacab dagaal la geliyo oo gurmageyda ah adduunka waa ka mamnuuc ama la dilo. Midda labaad, meeshaas iyada oo hadda laga dagaalamayo oo la sheegayo waxa weeye dagaalka sidiisu waa waxa uu leeyahay qaacidooyin buu leeyahay. Nimankan dowladaha sheeganaya oo adduunka ka socda oo wax ku qaynaya oo awalan ka caawinaynaa leh adduunka waxaa xaqiiqa oo la ogaaday tijaabo laga qaaday in aan duqayn iyo wax hawada laga garacay waxba lagu qabsan. Siyaarado wax ma qabtaan, taangiyo wax ma qabtaan, atelleri wax ma qabto. Waxaa loo yidhahdaa taakulayn baa la dhahaa ama logistico ayaa la yidhahdaa. Inaysan macno lahayn waxaa ku tusayso korneylka wato taangiyada ama atelleriga wato ama diyaaradaha wato waxaa amarka siiya oo hagaya isdhexalislaha afantariga oo dhulka jooga amarka qaadanaya. Korneylka dhannaa oo akademiga ahaa oo intaasoo qalaba watay oo taangiyada watay oo atelleriga watay oo diyaaradaha hogaaminaya isdhexalislaha wuxuu leeyahay meeshaas igirid, halkaas aa culus ka jiraa kirid, halkaa kada ninkaas isdhexalislaha dhulka jooga waa amarka qaadanaya. Marka inaysan macno lahayn waxaan cirka laga tuurahayo iyo waxaan maaragtay waaweyn oo la garaacahayo ayaa halkaas ka qaadanaysa. Mar haddii ninki dhannaayo korneylka ahayo akademiga ahayo diyaaradaha watay iyo kii taangiyada watay kii adalabiga watay taxalifiya afandariga uu amarka qaadanayo isagoo hogaaminayo waxaana samey waxaana samayn uu leeyahay inaysan macno badan lahayn taasaa ku tusayso. Sidaa darteed alaabtan la wato oo diyaaradahan iyo qalabkan iyo waxaan taakulaynba galan mooda dhul ma qabtaan. Dhulka waxaa qabto ciidan afantariya oo ciidanka lugta la dhaho ayaa dhulka qabsada. Haddii ciidankaas marka saxba maarata ciidankoodu taraynin waxba dadkan caloshooda shaqeystayaasha ay wataan waxba ma qabanayaan dadkan shacabka ay halaagin oo dagaalka iyo gelin. Taasaan horta anigu uga digayaa. Waxaa kale way dhacdaa markii laga hadlayo jabhadaha iyo dowladaha xero dhan oo ay degan tahay guuto ayaa waxaa laga yaabaa xiliyada qaarkood haddii lagu aadiyo in 30 nin ayba qabsadaan xerada dhan oo ay gaayidka iyo alaabta ka qaataan. Waxaa laga yaabaa hal kooxa waa 30 nin kooxdu inayba xerada dhan qabsadaan gaayidka dhanna soo wataan, waayo ninkaan isagoo isku hurdo oo aan waardiyahaynin oo xaraasi ku kala gelin oo iska jiifo oo macawis qaba hadday xabad ku bilaabato weliba tal iska bilaabata banaanka inay ka soo bilaaban nin weliba naftiisu la cararayaa maogiyo nin dagaalamaya ma jiro. Marka waa suurtagal in waxa haystaan oo saanad iyo qalab xerada si fudud loogala wareego. Fahankuna uu maaratay si xaqiiqa wax u soo sheego. Waa tahay inta aanan siin Maxamuud Ugaas, waxaa jira dhegeystayaal badan oo araa ka soo dhiibtay mowduuca, bal qaar ka mid a aan haatan ee soo gudbiyo. Walaal, hortaani haddaan aragtayda ka dhiibto waxaa ka socda gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan horta hardan baa ka socdo, dagaal baa ka socdo. Aragtidan haddaan kula wadaago waxay tahay laba aayadood oo fii kitaabillaahi ku jirto unbaan aniga aaminsanahay. Labadaas aayadood waa xaqiiq, de ilaahay warkiisana waa dhab, yabohiisana waa mid dhacahaya. Hal aayad oo fii suurat alqamar ku jirta iyo aayad suurat aali cumraan ku jirta. Labada aayadood intaan yaqiinsanahay war walba oo la qadqaado aniga ma aaminsan labadaas aayadood unbay hirgeli doono, waana xaqiiq. Aayadda koowaad fii suurat alqamar ilaahay leeyahay sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubar, waxaan isbahaysi caddaan iyo madow iyo mooryaan iyo waxaan kulil isku dardaraba waxay soo kordhan lama arki. Ilaahay wuxuu sheegay inay waxaas dhabarka jeedin doonaan. Gaalada soo fangaraynaysana ilaahay uu ka hadlay suurat aali cumraan wuxuu yidhi qul liladiina kafaruu satuqlabuun, gaalo ayuu waxaad u sheegtaa mele waa laydin jibin doonaa, laydinka adkaan doonaa. Marka anoo labadaas aayadood ay qalbigay ku jiraan wax idaacad laga sheegay iyo qabiila la kiciyay iyo mataqaanaa gaashaanbuura kacday iyo waxaas dhanba waxba iguma socdaan warkooda. Dagaalka saad ogtihiinba waxaa wado ninkan hadda waddanka madaxda ka noqday ee xasan dhiiqo loo bixiyey madax xasan guurta xasan qoslaha baqti u sujuudo. Isaga iyo kuwa ka horreeyba waxay qiraan oo mar walba ay fagaaraha ka sheegaan, meediyaha ay ka sheegaan in shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad joogaba inay u xukun tagaan maxkamadaha xarakada cadaaladna ay ka jirto. markaas maxaa kaaga cad inaysan ayaga meesha laba qofood ee agtooda isku dharbaxda xataa ina kala saari karinba, iska dhaaf dhul iyo boosasii dhiig la isku qabsadee. Waxay qiraan inay maxkamadaha xarakada cadaalad jirto, mar walbana way ku celceliyaan xildhibaanka sheega, wasiirka sheega, marmar waxay iska soo jarahayaanba ninkii mar dambe u xukuntago xarakada. Waaba tallaabo sharci aan ka qaadaynaaba asaga la afkiisa isku fashilan. Horta waxaasoo kale inay ka sheegeen mediama waxay qirahayaan, ay caalamka u sheegahayaan inayna waddankan ummaddan soomaaliyeed maamuli karin cadaalad ay hanin. Waayo shacabka adigu kugu hoos noolaayba adduuntu maamulkaada fiiri ka dhaqaaqo maamul kale oo kaasoo horjeeda uu cadaalad u raadsaday, taas waxay caddaynaysaa inaad fashilan tahay. Waxaan kaloon la yaabanahay ayagoo saas u qirahayay in dadka ay la dagaalamahayaan ay cadaalad tahayaan, shacabkiina ay qirahayaan ay ayagana ku kalsoon yihiin maxkamadaha xarakada, bay haddana waxay leeyihiin dadkii cadaaladdaas hayay shacabka ay ku kalsooneen cadaaladooda ayagana ay u qireen, bay leeyihiin haddana waa baabi'inaynaa iyo waa majuujinaynaa iyo waa tirtiraynaa intaan ka bixinaynaa. Waa hadalle isburinhaya markaad u fiiriso hadalladooda iyo waxooda iyo wax soconahaya ma ahan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada idaacadda Alfurqaan, waa mahadsantihiin. Ilaahay baa mahadi u sugnaatay suma mujaahidiinta, shabaabul mujaahidiin. Ilaahay gacantooda ha sarreysiiyo, xanuun badan bay naga fujiyeen. Ilaahay subxaana watacaala ha la jiro, raaya towxiidka kor ha ahaato. Ilaahay waxaan ugu mahadinaynaa afhayeenkii xarakada shabaab mujaahidiin oo soo hadlay. Xanuun baa nagu dhaganaa, waan dilnay, bay nagu baabi'iyeen. Waxaa meesha ka cadaaneysa maxaan ku dhahay waxtar xumadooda iyo sirdoon la-aantooda inay dhahaan waa la dilay, waa lasoo duugay, haddana u dhexdooda kasoo hadlo. Laba dharbaaxo kulkulul baa ku dhacday. Ilaahay subxaana watacaala ha u siyaadiyo, ilaahay ha u siyaadiyo. Inta dambena dadka Soomaaliyeed oo qabaa'ilada shacabka waxaan ugu baaqi lahaa ama u sheegi lahaa inay ilaahay diintiisa garab istaagaan. Waxaan dawaaqida qurunkaana ay ka haaraan waxba u tari maayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wa binasta ala umuri dunya wa diin sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi ad-diin. Wa ba'd, wa dhageystay kamida dhageystayaasha warbaahinta islaamiga Alfurqaan, gaar ahaan mareegaha internetka ee idaacadda kala socda, haddii aan fikirkii ka dhiibto dagaalkii iyo kelimadii xashiiqa shacal dheere Allaah xifdiyo oo soo jeediyey, waxa weeyaan dagaalka horta waa dagaal u dhexeeya xaqa iyo baadilka. Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan baa nasri iyo guul siiyey muslimiinta mujaahidiinta. waxaan leeyahay jazaakum allahu cana wa cana almuslimiina khayra. bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. weerarkii ka dhacay Iiraan buula birda meesha gudhow iyo Sooman iyo beero yabaal wuxuu ahay mid lagu farxo islaamka guul soo yatay, waana darbatun waqacad mawqicaha dhifasho meeshii loo rabay igu dhacdo waaye. ilaahay subxaana watacaala intii ka shaqaysa khayr allah siiyo. waxa waaye cadowga jabkiis marka waa alxamdulilaahi waaye, kuwa badan oo kalena waa rajaynaynaaho intaasoo kale ugu dhici doonta insha allahu tacaala. waa mahadsantihi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay bahda idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan. magacaygu waa Abu Shucayb oo ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe. walaal, haddii aan ka dhiibto fikraddayda iyo Sooman iyo Beere Yabaal ay ku lahaayeen nimankan murtidiinta ah saddexda xero cagta la mariyey wixii yaalana ay mujaahidiinta qaateen, wallaahi aad ayaan ugu faraxsanahay. kulley weerar kuwan kasii horeeyana oo saasoo kale cagta loogu mariyey murtidiinta laguna xasuuqay, kulley sidaasoo kalena waa ugu faraxsanahay. waan ku farxay tabartoodu waxay noqotay inay been sheegaan, baraha bulshada ay been ku faafiyaan. kulley dadka muslimiinta ahne waxaan u sheegayaa nimanka murtidiinta ah waa niman ilaahay diintiisa la dagaalsan, kitaabka qur-aanka kariimka dagaal kula jiraan. kulley dadka muslimiinta inay iloobeen qaarkood laga yaaba, ninka lebi waa xasuusta, waan qalbigeena kama go-in, mana ka go-i doonto. waxa waa wixii ay ku sameeyeen kitaabka qur-aanka dharkeenle masaajid ku yaal magaalada Muqdisho ay galay, intay galeen ay ku isistaageen ayay musqusha ku rideen oo lagu arkay musqusha meesha lagu saxarado kitaabka qur-aanka ku jira loo ala arkay. waxaa sameeyey nimanka murtidiinta waa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. baada idaacadda islaamiga Alfurqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran, asalaame fikirkii hadda ka qayb qaato in dagaalkii mujaahidiinta shalay subaxdii ku qaadeen xerada weyn ee Sooman iyo xerada kale halkaas oo fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada milishaadka dadka Soomaaliya gorgor iyo milishaadka macawisley halkaas oo kasaari lixaale lagu gaarsiiyey cadowga. wallaahi aad baan ugu faraxay marka fariintaas ay soo gaartay iyo bishaaraadkaas. mujaahidiintan markasta waxaa leeyahay cadowina cagta hoosteed, markastana guusha idinka ayaa iskale. Rabbiina ha idin garab galo, cazowiina jab iyo hasimo ayaa u rajeynaa meel kasta uu joogo. Allan waxaa ka baryaa mujaahidiinta micigood inuu ahaado. Mida kale, xal waxaa soo baxday fariin ama hadal ama kelmad uu jeedinayay af hayeenkeena, sheekeena, aan jecelnahay waalidkeena Sheekh Cali Dheere. Waxaa leeyahay, cazow waa u noolo. Maalmahanba cazow waxay wadeen hadar oo been ahayd oo ah Sheekh Cali Dheere waa dilnay. Iyo marka maasha Allah, xale maadaama kelmad uu soo jeediyay sheekeena, aada ayaan ugu faraxay markaan maqlay asoo hadlaya oo cazowgiisna jawaab adag iyo dagaalka uu ka sheekeynayay. Marka maasha Allah, cazow waxaa leeyahay, markastaba jabki hasiimada inika ayaa iska leh mujaahidiintana Naasiriga iyo guusha ayaga u rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa idinku hambalyeynayaa guusha Allah subxaana wa tacaala fadligiisa Ilaahay ina gaarsiiyey uu jihaadka idinku garab istaagay. Waxaanan idin leeyahay insha allahu tacaala hawsha wada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Abu Caisha, waxaan ku noolahay meel Soomaaliya ka baxsan. Marka hore waan salaamayaa walaalaha idaacadda Alfurqaan, sidoo kale waxaan salaamayaa maaragtay dhegeystayaasha sharafta badan ee ku xiran idaacadda Alfurqaan. Markow, haddii aan ka dhiibto maaragtay aragtideyda arrimahaas ka dhacay labadaas meelood, waxaan leeyahay, marka hore waxaa beentoobay jamacii isbahaysigii hadafkoodii ujeedkoodii ahaa in ay baabi'iyaan ku dhaqanka shareecada Rabbulcaalamiin iyo dadkeeda. Qad khaabuu wakhasiruu wakhasi'uu. Tan labaad, Sheekh Cali hadalkiisa wuxuu niyad jab iyo jab iyo geeri maanta u taalaa kuwii maalinkii lasoo sheegay farxay oo maaragtay aan ay ka mid yihiin kuwa hadda aan sheegayo. Markii hore wariyaal caadi iska dhigaayay, laakiin balaayadii qalbiga ugu qarsooneed banaanka usoo bixiyey. Iyaga marka maanta tacsiya u taala, maadaama ay maaragtay aada u bayraqeen oo aada maaragtay ay farxad muujiyeen oo aada u boodboodeen, maanta tacsiya u taala. Waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha oo aaraadooda ka soo dhiibanayay mowduuca. Dhegeystayaal kale ayaan goordhow soo gudbin doonaa iyo aragtidooda. Maxamuud Ugaas, waxaa jiray, inkastoo dowladda federaalka subaxii hore markii uu dhacayay dagaalkii Yemen iyo Beeryabal ay warar aan waxba ka jirin soo daabaceen, haddana waxaa hadalka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Berber socday ee Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ahaa horkuutiyaashii dagaaladaasi kaasoo qiray wixii meesha ka dhacay. Maxaad ka oranaysaa oo kaaga ifay warkii Goodax? Goodax Barre hadalkiisa marka la soo koobo, waxaan leeyahay ama aan dhihi karaa waa been low run sheegay oo macnaheedu yahay wuxuu qiray oo keliya hadalkiisu iyo inuu hadlaa xilligaasu ay ka dhignayd qiritaan jabkii macawisleydii iyo mooryaantii ay maaragtay usoo been haawiseen meeshaas ku qabsaday oo ay xoogaaga dhaqaalaha asyaadooda xalana fadhida uga qaateen. Jabkii gaaray, dhimashadii gaartay, iyo maaragtay natiijo xumada kala soo daristay ololihii iyo maaragtay duulaankii ay wadeen buu horta qiray. Wuxuu sheegay in loo maaragtay la qalday, taageero aan jirin la tusay, huuhaa iyo maaragtay tanagyo cidla ah oo loo garaacay ay run moodeen, xaqiiqo qaraarna ay soo taabteen, miraheedii ay gurteen, ilaa haddana cid maaragtay wax taageero ah u muujisay aysan jirinin. Wuxuu sheegay inuu tuhunsan yahay kooxdii maaragtay isku ologa ay ahaayeen, isku tiimka ay ahaayeen oo dowladda iyo nidaamka iyo maaragtay maamuladaas dabadhilifka ay ka wada tirsanaayeen oo asagu ama wasiirka u ahaa ama xildhibaanka u ahaa ama siyaasiga uu ahaa, inuu tuhunsan yahay oo uusan ku kalsoonayn oo uu ka aamin baxay buu sheegay. Wuxuu dabadhilifka la midka ah ama ka sii xun ee Cali Jayta lagu magacaabo kula tiliyay inuu tilaabooyinka uu qaadayo iyo dagaalkaas uu ka fiirsado oo uu laba tilaabo dib u qaado oo uu miirsado inta aan xabadi madaxiisa ka dusin. Dabcan hadalkaas waa xadfana oo hadal laga fahmayay, kalmad xadfan bay ahayd oo laga fahmayay hadalkiisa. Inta aan madaxiisa Tareesa ka dusin inuu barnaamijkan ka fiirsado, laba tilaabo dib u qaado, waxa la gudboonna uu maaragtay uu garowsado. Marka waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan oo barnaamijkaas uu ka turjumayaayo ka dhigan yahay soo bandhigidda mid ka mid a calaamadihii lagu yaqaanay oo caanka ku ahaayeen, oo ah kalsooni darro dhexdooda ah, is-haaraamid iyo is-eedayn dhexdooda ah, kala aamin bax joogto ah oo maalin kasta markii xaqiiqo yar iyo waaqac maaragtay xogaa qallafsani uu yimaado intii isugu dhawaa ay ku kala aamin baxayso wax qorsho ah inuu san meesha ka jirin oo lagu socday oo lagu midaysnaa buu mumaaragtay hadalkaasu aan uu tusaale ka yahay sidii marar badan iyo meel kasta iyo mar kastaba ay maaragtay ka muuqan jirtay oo ay caanka ku ahaayeen aan xaqiiqatan wuxuu muujiyay habqankii ay kooxdan caanka ku ahayd iyo sidii ay u kala daadsanayd iyo nasiib darradii maaragtay haysatay maamul la'aan iyo sidii maaragtay ay u yihiin oo ay ugu sintan yihiin in koox Ilaahay barnaamijkeeda kala tuurayo oo sidaa darteed laba xarig ay isugu xirmeen ay u yihiin. Wuxuu sidoo kale hadalkiisaasu beeninayay jawaabaha qaar ka mid ah ay ka bixiyeen dagaaladii meeshaas ka dhacay oo Sambaloolshe iyo Cali Jeyte iyo ashkhaasta la midka ah ay maaragtay guulaha ka sheegayeen oo ay sawirrada soo galayeen oo xaladii la soo dhaafay aan arkay ayagoo leh waxbaan gurmad helnay oo taageeran haysanay oo meel baan haysanay oo maaragtay guulo aan jirin oo wahmiya aan xaqiiqatan sheeganaya hadalka ninkaas uu jeediyay hadalladaas buu beeninayay xaqiiqo ay qarinayaan oo daboolayaan oo maaragtay sacabka ku dadayaan iyo maaragtay runtii ka turjumayay oo muujinayay ama uu iska qiranayay waxa uu muujinayay ma jirtaa asaga laftigiisa qiran lahaa duu qarin lahaa duu qarin kare oo xaqiiqatan la dhihi kara uu tilmaamay ama uu qiranay watay aan siiyo Colonel Abdul Qadir Cornel Saad la socoto dagaalka hadda ka socda Soomaaliya waa kii soo bilowday muddo fog Mareykanka uu majaraha u hayay hadba maraxil soo marayay hatta madaxweynaha dawladda federaalka ah Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan qarin qorshahan waxa inoo soo dhiibay Mareykanka ayuu yiri su'aasha waxay tahay marka qabiil Soomaaliyeed ama qabiilo Soomaaliyeed dan ma ugu jirtaa inay u dhintaan oo ay u dagaalamaan siyaasad iyo ajende ay qolo kala leedahay oo waliba qaarad fog laga soo hagayo waa maya waaye maya su'aashaas maya baan si fudud uga jawaabo maya waaye qabaa'ilka waa dad shacba oo danley ah oo maxaan ku dhahday masaakiina xoolo dhaqata oo ganacsata oo waxba qaal dagaal u diyaarsanayn ciidan u diyaarsanayn saakuleen u diyaarsanayn wax dana ugu jirto inay haddii dad qabiil kale soo wararo oo hadda deegaankooda ku soo xadgudbeen iska difaacaan waa isku tawar way iska celin karaan laba qabiil nama kala atay way kala il rooyiin laakiin inay yidhaahdaan waxaan la diridaynaa urur qabiil waxay u egtahay dad afmaysan oo hadda ka hor Ilaahay agtiisa ama ummado kale dembi ka galay oo wixii laga goynayo oo la ciqaabay inay yihiin bay u egtahay waxayna noqonaysaa inay baaba'aan waxaan arki jiray qabaailo yaryar oo soomaalida ka haray oo la yidhaahdo diidkii la dagaalameen oo way banaan jireen oo ayaga hoggaami jiray dhulkan oo la baabiyey waayo hadda matalan markii ay dagaalkan qabiilku galo maanta hadduu boqol qof ka dhinto qoys unbuu ka dhimanaya qoys walbana uu ooyaa uu gablamaya dadkii waa la tirinaya laakiin ururkan maanta haddii ay kun dhimato adduunka dhan bay ka socdaan wax tabaya iyo wax oynaya iyo wax u dhuftinaya midna ma jiraan marka waxay u eegtay qabiilkaasi inuu gablaami doono la dhihi doono qabiil reebal dhaawaa la diray qoladaas oo meeshaas ku baabeenay la dhihi doono waxbaarin waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurayno dagaaladii waaweynaa ee ka dhacay gobolka Hiiraan maalin ka hor kuwaasoo lagu dilay ugu yaraan 117 askari oo ka mid ah dowladda federaalka ah gaadiidna looga soo furtay markana aan siiyo qaar kale oo ka mid ah dhegeystayaasha iyo aaradooda mowduuca bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وبعد اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكلمات جابان وعرقتديدا وخي كدعي دغالدي او دنبيي او غالدي اسبايستدا لوغو سو حسميي وحان اوغو هرينيا هرتا الين وحان ولااله ورباهينتا الفرقان يا انت هوست ما دوددك مسلمين تا او خدمينيسا الله يدين بركاي جزاهم الله خيرا جزاء واحسن الله اليكم حزمينتا لسو حسميي كو هادا ميشا غالدي يا مرتدينتي oo la laayo maydkoodi iyo la dul taagay oo laga qanimaystay waxay wateen warbaahintu waa qanimaysatay wax alla wixii warbaahin baadil gaal madaw iyo cadaan ay lahaayeen way ka adkaadeen ilaahay baa ku mahadsan arintooduna waxay gaartay meel aan markii hore joogin waana xaq waxa lagu yaqaano hadii dambil xaq asaas dhagax loogu dhufto way meel walba ka iftiinta walaalayaal barakooba xaqdi baa afka la rabaa in la qabto oo baadil iyo been lagu bedelo maya ilaahay baa diiday summa adinka ku dagaalamay arintuna hadda meel wanaagsan bay maraysaa meel walba mutawaffir weeye hadda warbaahintii ilaahay ha idin barakeeyo inta toosan diin ilaahay wuu idin gargaarayaa waxaan kala oo bogaadin mahad meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhamaantaba aan lahayn baan Ilaahay u dirayaa. Ilaahay oo adaa mahadar ku sugnaatay laayay isbahaysatadii ku soo duushay kitaabkaaga Ilaahay. Ilaahu kitaabkaaga ku soo duulay adaa laayay wamaa ramayta id ramayta walaakin Allah rama. Mujaahidiintu xabaday ridayeen oo gaabnayd meel ma gaareen. Ilaahu adaa gaarsiiyay meeshay gaartay mahadar noqday ku sugnaatay. Summa asbaabta kuwa la yimid oo tirada yaraa oo adiga kugu tiirsanaa Ilaahay oo rabbiga intay kugu toosan yihiin quwe intay ku caabudayaan Ilaahay oo ayaga garabkooda tahay waanad ahaan jirta waanad ahaan doontaa. Ilaahay oo rabbiga oo ayagu tabar iyo awood ay leeyihiin ma adaa laayay ayaguna asbaabta la yimaadeen. Ilaahay u gargaar, Ilaahay intay toosan yihiin u gargaar, Ilaahay gamadooda sug, Ilaahay oo rabbiga kitaabkaaga u heli. Taana intaasan uga baxayaa afhayeenka waa Sheikh Cali Maxamuud Cali Dheere waxaan leeyahay jazaahullahu khayran wa baarakallahu fiihi. Wuxuu hadlay horta waqti aada loo sugayey waxaa yaab noqotay gaaladii dishay wadaagka kan maalmo koor wiig ka hor bay dileen. Wuxuu ku noqday dilkii laayntii la laayo ayaga la laayo xoolii laga qanamaystay tanaa uga daran. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Ilaa been looma dhinto, ilaa xishood la'aan looma dhinto. Rasuulku calayhi salaam wuxuu soo gaarsiiyey fain lam tastacii fasir camaa shiit, haddaad xishoonin waxaa rabta samee. Waa daabiga qofku markuu gaaloobo asal gaal u yahay ama gaala raac u noqdo murtad yahay waa tabtaan wey inuusan xishoon. Sheekh Cali Dheere wuxuu ku soo aaday hadalkiisu waqti aada u qurux badan oo xiiso leh. Wuxuu sheegay waxaaba ka xiiso badan wuu nool yahay waa kan hadlay. Annaga farxad bay noo tahay iyo dadka islaamka oo garab oo islaamka garab taagan. Wuxuu la hadlay wadaadku walladii tawalla amrahu gurguurte waxaa jira bahalka ayaxa ah dhirta wuu cuna caleenta ma dhergo waa ninka arkay meeshu ku dego inuu farabadni ma aanu far hal xabaadu ku dego geed caleen badan daqiiqad buu ka saaraya. Sababta waxa weeye la yiri wuu cunayaa gadaalna wuu ka sii wadaa waa tuubo calool male ayuxu gurguurta waa tuubo waa xabad weyn oo ayaxa. Acuudu billaahi min ashaydaani rajiim. Waa nimaan xishoonay, waa nimaan dhargay, waa nimaan waa ninka iimaankiiba inta alla ka qaaday gaalnimada ka sokow dadka gaalada waxunbay ku ekaadaan maya asagu waa tuubo waa xabad ayaxa oo weyn waanan qaban doonaa buyun maalin ay ahaataba weliba waa rajaynaya anagu inay la qaban doono goor aan fogeyn. Sababtoo ah ma haysto wax imaayaya meel cidlaahu fadhiyaa xinkaaru ku dhacday oo doqona weyn wax alla wixii murtad soo mara carada kan ugu doqonsan way ugu imaala waa tuubo caloolba male kuwa kale mandhiciriya waxbay lahaye. Jazaakum allahu khayra jazaa wa baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum bacdi salaam magaalada Muqdisho. Aad baan ugu faraxsanahay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan gaar ahaan howlgallada u dambeeyey ee dagaalada ama deegaanada iyo Sooman iyo Beerayabaal. Waana guul aad u weyn oo ay gaareen muslimiinta. Intaa ka sokow waxaan aada ugu farxanay dhammaan muslimiinta meel walba aan ku sugannahay. Hadalka ka soo yeeray afhayeenka guud ee xarakada Al-Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo gaalada iyo gaal raacyada isla dhexmarayeen in uu ku shahiiday dagaaladii u dambeeyey waana mid dabarjab ku ah soo duulayaasha iyo saaxiibadood. Aad baan ugu faraxsanahay. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Waan ku faraxsanahay ana walaalayaal boqolkiiba boqol guushiina. Allahu akbar Allahu akbar. Ilaahay idin siyaadiyo walxamdulilah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa idaacadda Alfurqaan iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan muslimiinta iyo dadka mujaahidiinta jihaadka ku jiraan salaamayaa marka hore. Marka labaad magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. Intaas ka bacdi markaan ka hadlo hadda dagaalka ugu dambeeyey ee ka dhacay meesha la yidhaahdo iyo Sooman, haddee xaaladeeda waa kulli wax la filayo weeye. Waa qiyaasayna ama waa sugayna waxaasu meesha inay ka dhici doono ama wax la mid ah. Marka dowladdii nimanka sheeganaya waddankan joogaan iyo macalgaaladii ayaaba waxay tabar ka raadiyeen oo awood ay bidayaan oo ay rabaan hadda dalka inay maaragtay u dagaalamaan oo ay wax qabtaan. Niman reer baadiya oo xoolo dhaqata oo ari ilaashada oo ayagaba toodu haysato dadkaasaa dabka la geliyey, dadkaasaa la dagaalama, dadkaasaa waxa macuusleeya la yidhiiraa. Nimankan adinka maaragtay gacan baa la idin siinaya la dagaalama. Sidaasaa horta dadka lagu dagaal geliyay ayaguna dad maskaxdooda iyo caqligooda ku filanyaa ma aysan ahayn. Sidaas awgeed dagaalka saasay ku galeen dhibaatooyin farabadan oo farabadan ayaa ka qabsaday sida ala socotaan. hadda waad aragtaan dhibaatooyinka ku qabsaday Jicibey ama ku qabsaday meesha ilaahaya Sooman ama meelo kaloo badan oo annagu haddaan la socono intay bilaabato waxyaabaha ka dhacay. Annaga marka dan reer Muqdishonahay ama aana dadka muslimiinta waddankan ku nool, annagu nolosha iyo waxa aan ku tiirsanahay oo xataa magaalada Muqdishada wax lagu degan yahay waa mujaahidiinta, waa xarakata shabaab mujaahidiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا رمان بهذا ورباهن تدعات السلام قال الفرقان يوم رجستي أشياء ذا دي أنا سكدة يا ركتي دي نانك دي بتو دقالنا دي كدعاي يسوامن يباري يبال سيسكو مرأة سيوانا يكسونا ما شاء الله يا رقق عدوك قديسي مسلمين ترى قلبي قد شافي سيدي مروا البواحي عدوك النحتين وهم مسلمين ترى فرحات بيوهين سوامهم وحانا واي واقوة مانطا يجي ماشي كارقق حسني يس ايجيس ايضين ايه horta waxa wanaagsan markii hore inay isweydiyaan markii leeyeen say macquul ku tahay inay mujaahidiintu ay soo dhiiradaan ay meesha soo galaan, waxa wanaagsan inay isweydiyaan siday niman yaro adinkoo inta la eego quwadaha dunida caalamka gaalada ku furay ku midoobay idin garab taagan yihiin say in kaga adkaadeen, waa aqeeda xumadooda Soomaaha, waa inay sax ku tagneen bay daliil u tahay Soomaaha. Sidiidana waxa waaya tira badne iyo badnaano awood ma keento ee Ilaahi adigana ku abuuray kan xaqa u dagaalamayana abuuray balabadiin idinkala saaraya maxkamadda Ilaahayna waa cadaalad, marka cadaalada Ilaahay bay ay daliil u tahay. Ilaaba horta mahad iskale anagu wax awooda oon sheega karna mabalahanba Soomaaha loogamanaba baranba mujaahidiintu inay weligoodba ay sheegtaan mar walba hadalkooda waxay ka soo hormariyaan. Ilaaba mahadda iskale alxamdulillaah, ilaaba ku mahadsan oo cadowgi nooga heliyay, waana taqwada iyo iimaanka saxda inaa mar walba guushaad gaartanaad Ilaahay u mahad celiso, dhibaatada ku soo gaartanaad Ilaahay u noqoto Ilaahay u toobo keento oo fahanto inuu qalad adiga ka dhacay uu yahay. Horta Ilaah baa iskala mahadaa, laakiin wax walba dhacay waxay u baahan yihiin sabab, asbaab la soo dhex maray bay u baahan yihiin. Asbaabtii la soo dhex marinayna waxay noqotay mujaahidiinta gacmahooda ay ku halaagsameen cadowga iyo dhiiggooda. Ilaah baa horta mahadaa iskale, ilaaba mahad iskale in badan. Kadibna mujaahidiintii meesha gashay ee ku taqadumay ala sayda hore ku jarmaaday xilliga ayagu qayilaada iyo dadka inay dhibaan iyo ay ku mashquulsanaayeen iyo inay tawxiidka dumiyaan in ayagiiba laga dul degay, waana sida saxda ninka ragga lagu yaqaano qofku ma hadle ficil buu sameeyaa. Ayagu hadal bay meelaha la taagtaagan yihiin, laakiin muslimiinta wuxuu waa ficil, ficilkii uun weeyaan midkaas. Ilaahba mahad iskale, waxaana lagu sii wadan leeyahay la sii laba jibaariyaan marna laga daali. Midda kale shiiqa kelimadiisa oo soo dhoweynaya runtii waxay u tahay daawo qalbiga mu'miniinta oo sugayay guusha muslimiinta ku faraxsan jabkoodana ka naxaya. Ilaahay ba horta wax dhib la dhigayna soo ma gaarsiiyo, wanamana soo gaarin hadda ka bacdina ma filayna insha Allah. Hadalka shiiqana wuxuu kusoo beegmayaa horta waqti munaasaba oo gaalada ay ku faanayeen xataa kuwa waaweyn ay sheegayaan waa dilnayo, meydkiisa baa la arkayo, isbitaal baa la geeyo, meeshaaba laga dhacayo, asugu uu maqlay waxa la sheegay uu daawanay kama dhig lahayn iyo kula noqon inuusan ogeyn soo baxa. Shiiqiyo soo hadlay hadalkiisii meesha la soo geliyay unbay beenta ku ekaataba shib saaka wax hadli karo juuqihi kara lama arko. Taasina fadeexad fadeexada awalba ku dhici jirtay haddana ku dhacday Soomaa. Marka Ilaah ma hada iskala sheeqan alaa noo xifdiyo meelaha badan ee uu taabtay ee aad ka xasaasigu ah intii maqashana waxa rajaynayaa inay wax ka faa'iidi doonto oo ay wax ka kororso doonaan intii aan maqlinna insha Allah way gaari doontaa. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan walaalaha ka howlgala idaacadda Islaamiga Al-Furqaan aadi aatayan idin salaamaya salaam kadib hadiyan aragtideeda ka dhiibto. Ilaahi subxaanahu wa ta'aala ayaan u mahad celinayna oo Ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu jabiyay cadowgan. Runtii waxaa loo dhigay 10 lama ilaabaan ah, Ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu baabi'iyay oo jabiyay ayaan u mahad celinayna. Mujaahidiintana aad ayaan ugu mahad celinayna sidii 10 koogu dhigan cadowgan hororka ay isbahaystay. Mujaahidiintana runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u gargaaro. Xasan oo ku sugan magaalada Muqdisho aad ayaan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bahda radio Al-Furqaan aad baa salaamayaa fikrkii gaawada hadda ka dhiibto dagaalkii ka dhacay ma arkaysaa? Maasha Allah aad baan soo dhaweeyna. Waxay markaa nimankan markii hore waxay soo dhigay wax barbaro wax ay jirin oo been ah oo baarkaysa Facebook miiriyada waxay ka buuxiyeen waxba aan jirin laakiin xaqiiqada shalbay baxday taa labaad barkii hore bool xofto ba jirtay haddii laakiin waxa bilaabay inay is eedeeyaan waxa ma weydayo wasiir badan hadlayaan arkay dadkii kale te waxaas macnaheedu wixii dawlad wixii iska deysa ilaahay ma hadisi insha Allah waxa weeyaan laakiin rag halka ku baaba ay halka ku dhimanaya waxaan oran lahaa nin walba waxaad ku dhimanaysay waxa lagu waxaad ku dilaysaa dawladda iyo macbiisleeda waxa weeyaan waxa ku dhimanay maanta waxa weeyaan wax ajirin weeyaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waan bogaadanaya howlgalladii dhacay ee howlgalkii shalci ee kashi ka sii horreeyay oo lagu sareysinayo sharciga islaamka waan gudisinayna insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh alhamdulillah thumma alhamdulillah insha Allah anagana ilaahi subhanahu wa ta'ala aya mar walba idin barineyna ilaahi subhanahu wa ta'ala gaadir gaalada guulaha idin ka siiyo murtadiinta xaan leeyahay murtadiina jabkiina waad aragtaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaad la dagaalamaysaan namiyaho toobad keena waxa weeyaan markan aragtida aan ka dhiibto ama fikraday aan ka dhiibto haday wax fahmayaan ay tafakkur leeyihiin ay xisaabtamaayaan ay mujahidiinta ay u baneeyaan yaani dhulkaas u baneeyaan oo sharci islaamka haddii biryahan waxa weeyaa xamalaad weyn ku soo iqaatha xamalaadkii aawi oo gargaarkii oo umada masaakiinta ah oo raashin qaybintii ku socda naxariisas intaas loo sameeyay ma fahmayaan miya ayaga wahagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka maxamuud ugaas waxaad aad ula socotaa xaaladda dalka iyo siyaasadda hadda halkee buu marayaa ololihii xasan sheekh uu ku dhawaaqay dagaalka horta wuxuu marayaa meel uu maaragtay jilbaha dhulka loogu dhuftay oo uu fashilmay xaqiiqatan muddo yar kadib markii uu bilowday wuu saqiiray baa la oran karaa mashruucaasi wuu dhicisoobay baa la oran karaa shartoodii iyo wixii maaragtay la qumanaaday ama ay istuseen ama gaalada ugu been haawistay baa fashilmay oo beenoobay ilaa hadda inta maaragtay muuqata ama aan ognahay ayagu si guud way fashilmeen xilli aan dhoweyn bay fashilmeen 2006 bay fashilmeen xilligii mujtamacii koonfurta soomaaliya deganaa uu fahmay inuu dulligii iyo maaragtay dhibaatooyinkii uu la noolaa uu iska dulqaado bay fashilmeen sababtoo ah ayaga guushoodu waxay ahayd fawdadii iyo waaqicii foosha xumaayay xilligaas jiray weeyaan ayaga guushoodu weeyaan waxa maaragtay ka hirgelaya oo ka dhalanaya meeshii ay qabsadaan iyo tuuladii ay maaragtay gaaraan iyo gobolkii ay u madax banaanaadaan sidaa darteed si guud horta waa horay fashilmeen oo xilligaas mujtamaca Soomaalidu iska dulqaaday maaragtay mooryaanimadoodii iyo dulligoodii xilligaas ay fashilmeen laakiin rafashadii ugu dambeysay iyo firigfirigtii ugu dambeysay bay baryahan ay maaragtay ay isku dayeen laakiin sidii qamaan bulxanba uu sheegay ba firigfirigtaasu mididii lagu gowrici lahaa miday lugta kula soo baxaan bay maaragtay yay noqon doontaa insha Allahu ta'ala noqotayna ilaa hadda inta maaragtay la soo dhaafay mashruucaas uu soo jiray waxa kaliya iyo isku halaynta kaliya ee ay qabeen oo markii horeba maaragtay waxa yarta ay kalsoonida gelinaysay ba waxay ahayd amaad mujtamaca Soomaaliyeed ka dhaadhicisan inuu xaabo idin noqmo oo adinku fashilante oo ciidankiina waxba tari waa oo kumanaankii aad soo tababareyseen 15 sano waxay noqdeen halbacaad lagu lisay oo 2030 amisom xeryahoodii bay ku aruureen oo diyaaradihii Mareykan diqsi bay noqdeen rajada maaragtay ay qabeen oo kaliya sidaa darteed waxay noqotay qabaa'il Soomaaliyeed oo geeljira ah oo meel iska degan oo beerahooda iska falanaya ama ay idin noqdaan cida maaragtay wixii aad kari waydeen idin karta arintana maaragtay way ku fashilmeen maadaama qabiilka Soomaaliyeed iyo mujtamaci dhulalkaas deganaa ama wadanka guud ahaanba deganaa uusan maaragtay haysanin wax sabab ah oo maaragtay barnaamijkaas maaragtay askar ugu noqdo kooxdii yarayd oo mooryaanta ahayd awal boqolleysatada ahayd ee barnaamijkaas iyadu qutulyoomka ka raadsatayna hadda ayaga kuwa ku qadar ah ayay ahaayeen markii horeba marka mashruucaasi maxaan ku yiraahdaa kaarkii ugu dambeeyay buu runtii yuu xuqday oo arinta qabiilka iyo kicinta qabiiladaas iyo munaafaqadaas iyo abaabulka reera iska degano iska nabdoono waxay ahayd kaarkii ugu dambeeyay ee maaragtay maamulkaas iyo dowladaha daba dhilifka ah iyo Mareykan iyo reer galbeed ay haysteen way xuqdeen kaarkaas ilaa haddana waxaa la yiri fadlan lacagta kugu jirta waa eber mid kale ku shubo ilaa hadda maaragtay yaa u soo qormayso oo loo sheegaya kaar kale ma haystaan wixii maaragtay optiona ah oo ay haysteen way soo isticmaaleen. Insha allahu tacaala masiirkii waxaa sugaya xaamid karsaay iyo ashraf ghani iyo dabadhilifyadoodii ay la kulmeen, waxaa sugaya diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska iyo amisonta inay kasoo daataan. Waa tahay ugu dambeyntii aan siiyo kolonel cabdulqaadir axmed nuur. Kolonele, ummadda soomaaliyeed way saldhigan la'dahay muddo aad u fog, hadba waji cusub, nidaam cusub, mar shuuciyad, mar dimuqraadiyad, mar federaal, kuwaasoo dhammaantood hal jiho uun ka imanaya. Marka xal soomaalida ma ugu jiraa nidaam ay shisheeye wataan? Su-aashaas su-aal muhiima waaye. Waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysto miidiyahana dadkii dhegeysanaya ayaga laftooda ka faa'iidaystaan. Waa mayo su-aashu wax u dhisay ajnabi ama ay dhiilseen gaalo soomaali wax sana uguma jirto. Waayo waxaa tusaale kugu filan soomaaliya, shanta soomaaliya la yidhaah, Jabuuti laga soo bilaabo, Soomaali Galbeed, middaan koonfurta gobolkan waqooyiga Kenya ay dhahaan oo ay xoogga Kenya ku haysato soomaalida, iyo waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya. Shantaas ayaga oo mida oo aan cidna ku jirin, dadkana boqolkiiba boqol waa muslim la yidhaahdo, waxaa qeybiyey gaala qaysi ajnabi waa qeybiyey. Qeyb Kenya la siiyey, qeyb Itoobiya la siiyey, qeyb Jabuuti konferensis baa la siiyey, qeyb Ingiriis baa qaatay waqooyi, qeyb Puntland baa qaatay. Ninkii shalay sidaa sameeyey oo dhulkaaga shalay asagoo mida qeybiyey oo dadkaagu boqolkiiba boqol muslim yahay oo barwaaqo sooran yahay oo la dhihi jiray Switzerlandka Africa Soomaaliya barwaaqo sooran bay ahayd xilliga ayada, waxaa culimadu sheegaan mar sacuudiga abaari ka dhacday culimada Soomaaliya inay fadwatay in sacuudiga loo gurmado oo fikada keliya la siiyey ay ku filaatay. Waddankii noocaas ahaa ayaa waxaa la geeyey heerkan maanta uu marayo, inta la qeybiyo shanta loo qeybiyo, intii soo hartayna xuduudo loo sameeyo, xariiq loo sameeyo, in ayagii cadow la iskaga dhigo oo la isku hubeeyo, la isku laayo, oo maanta qabiil qabiil u gudbi kara iyo qoys qoys u daaqi kara ayna jirin bay marahayaan. Ninkii noocaas ah maanta marka wax wanaaga iyo wax axsaana oo ku sameynaya ma jiro. Inaysan ahayna waxaa ku tusaysaa dowladda keliya oo Soomaaliya oo maanta la dhihi karo dinbiga ku shaqeynaya Soomaaliyay ama wax ka qabatay ama daacad u ahayd dowladda militariga hogaaminaya kacaanka ee 1969-kii ahayd dowladda shanta Soomaaliya inay soo celiso isku dayday, Itoobiya la dagaalantay, Kenya maartay inay taba wax ka qabatay rabtay, Soomaali weyn isku raadisay, warshado samaysay, ciidan dhistay bay ahayd. Dowladda ayadan Maraykan baa burburiyey. Robert Ogley buu ahaa ninkii ku faanay aydiin markay isku dhaceen Afrika Kontan la dagaalamaya dowladdaas inaad burburiyey. Soomaaliya wax dan oo laga leeyahay iyo wax doonaya inay dowlad ka dhisanto ma jiro. Waxay rabaan dalkan inuu saa iska ahaado, in maaragtay jamhuuriyad yaryar oo masaakiin oo midba meel u hoostagto isbood geysa oo ayagu ay maamulaan oo ciidamadooda iska dulsaarnaadaan oo dalkan sadaalkiisa iyo macalintiisa iyo khayrkiisa iska gurtaan un dalku noqdo wax dowlad ah oo Soomaaliya laga dhisana midna ma jiro. Soomaaliya marka dani waxay ugu jirtaa waxay Soomaalidu tiraa doqon qufacday meel laga raacayna ma ogo. War dalkan 60 sano inuu dowlad sheegto dhibna ka bixi waayo, dagaal iyo burburna ka bixi waayo, maxaa sabab u ah in dib saadka loo qaado? Waxaan maqlay markii Soomaaliya xornimada qaatay 1960-kii baarlamaankii markaa la sameeyey inuu fariistay laba nin mise hal nin maaqan waxay ahaayeen ba waxay yidhaheen baa la sharaca islaamkan qaadan, intii kalena waxay qaateen baa la talyaaniga mabdiisi oo buugan la yidhaha codsi binaal oo talyaanigu qoray bay qaateen. Anigu waxaan isleeyahay dhibaatada ka soo bilaabatay meeshaas waagaas wixii la qaatay baan ka yaanahayso, waxaasaan ka bogsoon laanahay, waxaasaan la bognaa, waxaa marka u baahanahay inaan bogsano fidlaada u baahanahay. Dakhtarku markuu cudurka ogaado ayuu daawada qoraa. War cudurka mahaye ilaahayna awray baan ku caasinay, dastuurkii naloo soo dejiyey baan ka tagnay, diinta nadii baan ka tagnay, wax dal shisheeye soo qoray oo gaal cabsan u qoray waa sharci ka dhiganay, ayagii waa dadkii lagu xukumayaa lagu laynayaa, ayagii baa la isku ciqaabhaya. War inaad soo noqotaan Soomaali weyna dartaan inay isu imaado oon badbaadno oon bogsano oon barwaaqo gaarno kitaabka Ilaahay subxaanahu aan qaadano, waayo qofkii Ilaahay qofkii ku abuuray wuxuu kusoo dejiyey wax ka khayr badan ma jiro. anigu marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waxtasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu, kitaabkaas aan isugu imaadno aan qaadano, badbaadadeenna asagu ku jiraa, asagaan ku bogsanayna, saan barwaaqa ku gaarayna. Maraykan iyo naato iyo adduunku waxa uu wado Afghanistan ku arka 40 sano dagaalamayeen, diyaaradaa la geeyey, qalabdaa la geeyey, markii dambe alaabtiin looga tago laga carriga. waa tahay dhegaystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynaynay weeraradii waaweynaa ee ka dhacay iyo sooman iyo beeryabaal oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa nagala qayb galay aqoon-yahan maxamuud ugaas iyo kolonel cabdulqaadir axmed nuur dhegaystayaal badan ayaa aaraadooda ka soo dhiibtay tan iyo kulantii dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu